cantar, bailar, venga, la la la la la la. Xa temos ao outro lado do fío telefónico a Roque Durán, que pertence a Adegas Terras de Asorei. Moi boa tarde, Roque. Hola, boa tarde. Benvido, moitísimas grazas por recibirnos e atendernos. Moitos parabéns por ese traballo extraordinario que acabamos de coñecer, que o Foro Peinador hoxe precisamente vai a celebrar con vostedes pois un motivo de día de galeguidade empresarial relacionada co noso idioma galego, non? Sí, tuvemos esa satisfacción de que o Foro quixo destacar a labor que estamos facendo en Adegas Terra de Asorei, e que nos consideramos que o facemos con toda normalidade e que ademais é a nosa forma de estar no mundo. Normalidade que transmiten a moitas familias, porque parece ser que Terra de Asorei ten algo que ver coa letra A varias veces repetida, que é o seu, digamos, a súa enseña, non? Sí, bueno, é Adegas Terra de Asorei, unha empresa de capital familiar do século XXI, e é o resultado da unión de seis pequenas adegas de Albariño, que eran propiedade de cinco familias do Salnés, sí. E que ahora nos unimos fai máis de 10 anos para ter un proxecto que apostara por uns viños de calidade, e ademais así ser unha empresa, se digo, de capital familiar, apostando por uns viños de calidade, por a internacionalización e cun proxecto e con unha estrategia de sostenibilidade. Extraordinario. Que eu facía referencia precisamente a ese símbolo que ten moito que ver coa letra A, coa nosa letra A. Sí. Verdad? Porque son A. Sí. A é a primeira letra de Adega, sí. E o símbolo son seis As que están así, é como un poema simbólico, claro. que representa esa unión, esa irmandade adegueira, e que hoxe é unha empresa que, se digo, facemos, somos unha adega de Albariño, do Val do Salnés, e que con nosos viños vendemos en Cataluña e tamén estamos presentes en máis de 20 países. Que bueno, pois eso, voltamos a parabenizalo. Moitísimas grazas por atenderos, moitísimos parabéns por ese símbolo de seis As tan fantástico, sí. Adega, Albariño, Albariño auténtico, Arte Atlántica, con amor. Non, con amor, sí, é un diseño de Pepe Barro, que entendeu o que representa, que era un pouco de simbolizar a partir de transmitir esa empresa galega, esa empresa que aposta pola calidade, non? Bueno, que ademais teñen unha páxina web que todos que queiran poden poñerse nela, terradeasorei.com, que seguro que aí poden adquirir os viños que vostedes comercializan. Que eu quería destacar, aparte dos albariños, un que poñen moito en valor, que ten moito que ver con un nome que, ou acórdome, polo menos eu lin a ese señor nun tempo, que ten moito que ver con outro tipo de viño, que é o Espadeiro, non? Que un grande autor mencionaba como un viño celta, por así decirlo, non? Sí, bueno, que a historia, nos estamos hoxe, Adegas Terra de Asorei está no Val do Salnés, dentro da denominación Rías Baixas, e hoxe Albariño, que cultivamos mayoritariamente, pero fai fai 100 anos, e máis é unha cousa que depois, se queres, falamos, as consecuencias que tuvo eso tamén en positivo, hubo esa crisis da filoxera, non? Sí. Pero fai 120 anos no Val do Salnés, o 90 ou máis do 80% era espadeiro e claro. 1% albariño. Claro, claro. 100 anos despois, o albariño é o 95% e menos de 1% espadeiro. E nos queremos cultivalo porque de forma parte, a parte que o cultivaban os nosos avós, os nosos pais, claro. Forma parte desa cultura por manter a sostenibilidade, a biodiversidade de cepas que hai, darse conta que hai moitos países que non ten ninguna cepa autóctona. En Galicia somos ricos en variedad, en biodiversidade, 40 castes diferentes, e na comarca do Salnés pois hai dúas, que o espadeiro e o albariño, e nos quisemos recuperar esa caste como espadeiro, porque si nos chegou a nos esas cepas centenarias. E Ramón Cabanillas decía que o espadeiro era a sangre celta que recorre pola vena dos galegos, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, ese tinto do país que dicen que lle dicen aí na zona, ¿no? Sí. Sí, pero ese tinto do país é algo moi interesante, esa denominación, que era o espadeiro, porque era un viño de calidade. Me decía que fai 100 anos hubo un gran debate en Galicia, donde científicos, técnicos, debatieron para superar a filoxera, que aquí chegou máis tarde, en 1906, pero en 1920 hubo ese gran debate de si apostar ante a crisis da filoxera por cepas autóctonas ou foráneas, ou pola calidade ou pola cantidade. Aquí, a partir de ese debate, donde intervieron despois os galeguistas tamén, por primeira vez, pois se apostou polo autóctono, por cepas autóctonas como o albariño e o espadeiro, e pola calidade, non, por viños de calidade como facemos. Pero eso tamén tuvo unha influencia de que, e máis foi algo que ten relación cos tempos de hora, que pasou fai 100 anos, que transmitiron que os galeguistas como Ramón Cabanillas, non, Ramón Otero Pedrallo, mesmo Castelao, lanzaron esa idea de viño do país, viño de calidade, e iso nos une ao que hoxe pode ser esa marca de país como Galicia Calidade, esa imaxe, o mismo, e tamén transmitir que Galicia ten que sempre apostar pola calidade, non? E fai 100 anos, hasta principios do século XXI, o viño era para consumir, para beber, era algo sagrado pola relación que tiña pola Iglesia, polo aquelo do aceite, o pan e o viño, pero pola intervención que tuveron en ese debate os escritores e intelectuais galeguistas, o viño se converteu en un valor cultural. É dicir, non solo, xa non se bebía viño, ou o viño xa non era solo para beber, sino que era un feito cultural. Igual, e eso xa desde 1920, 1930, lograron esa xente, esos poetas e galeguistas, facer de que si a identidade de Galicia era un territorio, era a historia, era a lingua, tamén era a gastronomía a través do viño. Exactamente, que buscar non somente es calidades, sino tamén o prestixio que eso dá leva consigo, non? O feito de que os galeguistas, ou polo menos os escritores e os poetas, como Ramón Cabanillas, que vostede mencionada antes, pois diante dunha, el escribe un poema diante dunha cunca de viño, non? De espadeiro, precisamente, sí, rededicado a eso, non? Claro, e porque para el beber non é que hoxe a xente non bebe, non cata un albariño ou un espadeiro porque teña sede, era un feito cultural, non? Diante dunha cunca, diante dunha copa de albariño ou de espadeiro, é saber que ese albariño ven, pois, por exemplo, do Val do Salnés, que hai un microclima, que hai un minifundismo, que hai unha forma de un saber facer, unha forma de cultivar o viño a man, que en ese país se fala en galego, que ese país ten unha cultura, pero hoxe beber, e xa o viron aqueles fai 100 anos, e hoxe, eso cada vez máis importante, o beber é como estar e coñecer, é ter unha capacidade intelectual de ver, ou polo menos ter a curiosidade de decir, estou, cando estou bebendo unha copa de espadeiro ou unha copa de albariño, estou bebendo, pois, vendo a paisaxe de Galicia, vendo o mar, vendo esa terra, e tamén a honestidade da xente que traballa a man, que venima a man, que poda a man. Eso é o que hai detrás dunha copa, polo menos, e iso que nos sempre decimos, que a xente que cate os albariños de Terra da Xorei, de Nai e Señora, o 1953, Pazo Torrado, que vexan que detrás hai personas, hai un clima, hai un territorio, que é o Val do Salnés e as Rías Baixas, e por eso o que nos queremos é que capten esos viños e que leven no corazón a Galicia actual. Unha fermosa descripción, señor Grurán. A verdade é que... Eu queria facerlle unha pregunta. A ver, a donde chega este noso viño tan cultural? A donde chega? A que países chega? 20, xa dixo 20 países, casi. Sí, bueno, tamén chega aí a... A Cataluña. Está en Barcelona, sí, bueno. En Cataluña, eso tamén é... É importante que sí. Alguien que se acerque e que busque Terra da Xorei ou Nai e Señora ou 1953 Pazo Torrado. Sí, nos, para nós é unha satisfacción e é un gran premio que pois que nosos viños estén desde Nova York a Tokio, a Copenhague, a Burdeos, é dicir, está desde Canadá a México, ou desde Noruega, Suecia, a Irlanda, ou Inglaterra, ou en Polonia, ou en Alemanha, por suposto, en Xapón, non? Fantástico, unha cousa extraordinaria que vostedes nos está facendo... Pero tamén estamos moi encantados, porque nós si vendemos o 60%, ou máis do 60% no mercado internacional, pero... en Cataluña é un dos lugares onde fora de Galicia tamén vendemos e os nosos viños, bueno, están en algunhas tendas e xente a mellor aí en Cataluña pode encontrar, e si temos unha cada vez unha maior presencia e algo que nos agrada, porque creo que o que entenden, o que aí se entende é que, xa digo, é que é moi importante. Hoxe, beber forma parte da gastronomía, forma parte da cultura, da calidade de vida, forma parte desa curiosidade, é unha forma de sentarse nunha mesa e viaxar. E viaxar. Porque detrás de unha copa de Terra da Xorei, do Albariño Nai e Señora, ou de 1953, hai unha historia, hai algo que van a encontrar. Por lo menos van a encontrar autenticidade, un bo viño e cunha relación precio-calidade moi boa. E amor, amor, que dixo usted, que dixo usted, que comentou antes precisamente no seu símbolo. Bueno, hai que dir... Por eso, me dixo a mí, vamos... falando así de viños, de cabas, dixo, e dice un señor, dice, tranquiliños, que o cava témolo aquí en Cataluña, pero o viño vennos de Galicia. Pero o cava tamén teñen eles, verdad, verdad, señor Durán, vostedes tamén... Sí, bueno, nos non temos cava nin champán. Nos na nosa adega sempre decimos que nos gusta, temos o albariño do ano, e despois temos elaboracións especiais de que se fan co uva albariña. Nos somos moi respetuosos coa elaboración que fan en Cataluña, que fan está o grupo Corpinat, está o grupo Cava e tal. Nos somos conocedores de eso, e grandes grupos, e nos temos tamén sí, desde un escumoso que fai máis de 10 anos empezamos a vender en Xapón e despois en Nueva York. Sí. É un, para nós, o escumoso é un escumoso de calidade, claro. 100% o Valvariña do Val do Salnés, é moi respetuoso, xa non é nin cava nin champán. Claro. É un viño espumoso. Un viño espumoso de calidade, feito 100% Cuba Albariña. Vale. E que nos dous últimos anos, aquí na Galiza hai un concurso que organiza a Xunta de Galicia con catadores profesionais, con xente sumiller, con moita tal, con unha cata a cegas, e que fomos durante no ano 23 e 24, a do 25 de ano se celebrou, e decir, nas dúas últimas edicións, o escumoso Terra da Xorei foi escollido como o mellor escumoso de Galicia. Pois xa ves. Fantástico. Pois parabéns tamén por eso. Nós tamén tuvemos a alegría de, por exemplo, este ano fai un antes do, bueno, no mes de xullo, fomos invitados en San Sadurní de Noia a presentar o noso escumoso e con gran respeto hacia él e valorizando a calidade e a diferenciación de ese escumoso. E nos, curiosamente, no lugar do Estado español onde se vende tamén o escumoso de Terra da Xorei, en Cataluña. E iso fala ben da xente catalana, que ten a curiosidade e a sabiduría de abrirse a conocer outras cousas, non? Claro que sí. Exactamente. Siguen traballando para poder ofrecer cousas de primeira calidade, de gran calidade e exquisitas, como por exemplo ese a ver, me parece que eu lin, polo menos, no, o Nai e Señora sobre Elías. Sí, o vamos a ver. Ese é unha especialidade, non? Bueno, nós temos tres gamas de viño, e dentro desas gamas facemos tal. O Nai e Señora é un viño homenaxe á muller contemporánea. Non un viño para mulleres. É unha homenaxe á muller. Por que digo isto? Porque, e máis isto xa o temos, por exemplo, antes de que se celebrara o 8 de marzo, non? Pero que fai máis de 120 anos, os poetas e os intelectuais galegos quixeron poñer en valor a capacidade que tiveron as mulleres nun país de migrantes, nun país donde había viúdas de vivos, a capacidade que tiveron as mulleres de manter a independencia familiar. Sí, pero señor. Tamén era tal a admiración pola muller destos poetas e destos intelectuais que cando decían Nai e Señora, era Galicia. Claro. Galicia, Nai e Señora. Claro. E nós eso o quixemos trasladar o que é o contemporáneo. Fai uns 12 ou 14 anos, non sei exactamente a hora, que sacamos por primeira vez ese viño, quixo ser un homenaxe a muller contemporánea. Por qué? Primeiro porque nos temos nais e nos escoitábamos moitas veces que a muller non sabía catar, que non sabía comprar o viño, que lle gustaba o viño dulce. No, a muller sabe tanto ou máis catar que un home. Claro que sí. A miña avoa, a miña nai foron taberneiras, escoitaban e escollían elas o viño. Caray. E o cataban. As mulleres sabían. E estou cansado que hai así como moitas cousas que se dice, a muller que bebe viño que era borracha. Non, a muller que bebe viño é que tiña cultura de catar o viño. Inteligente, exactamente. Claro que sí. E eu quero poñer en valor que a muller e a muller de hoxe é a muller que decide a compra, a muller que sabe moitas veces a capacidade de muller superior a sabe catar máis que un home. Pois iso hai que poñelo en valor. E nós o quixemos poñer en valor cunha etiqueta que aparece unha muller de negro facendo referencia tamén a esa muller que en Galicia antes vestía de loito porque podía ser viuda, pero tamén hoxe ese color pode representar unha muller galega, porque unha galega pode ter ser unha muller de color. esa mestura, e queremos que esa muller sea contemporánea, cunha coleta que representaba o seu poder e representa o poder da muller, claro, e unha bolboreta que representa a súa liberdade. E ese é un viño que facemos, e ten unha gama, Nai sobre Elías, colección de Nai, e estamos tamén. E agora acabamos de secar uno, si queredes falamos, de un Terra de Sorei de cepas centenarias. Claro, eu facía referencia precisamente a ese Nai e señora, pero sobre Elías, porque sobre Elías hai poucas adegas que o fagan, e entón eu por eso que quería destacar todo eso, aparte de Nai e señora. E vostedes, claro, si están ahora experimentando e traballando, investigando tamén, posto que se acaba de decir que van a facer unha tirada de viño de cepas de máis de 100 anos, eso ten que ser especial tamén. Sí, este ano, a xente que, se algún día ven a Galicia, nos temos a nosa adega a beira da Autovía do Salnés, en San Martiño de Meis, e fai 10 anos que estamos nesa adega. Para celebrar, quixemos poñer en valor algo que tiñamos, que era cepas de máis de 100 anos, é dicir, cepas prefiloxéricas. Caray. Pero, e eso o estudiamos, e en vez de decirlo naos de palabra, porque, oiga, mira, son... No, primeiro, en unha finca de unha hectárea, en unha finca concreta de Cambados, que se chama Uso da Torre, e ali falamos con xente de OCSIG, falamos con xente investigadora, e non sabemos a historia dos propietarios, que si queres falar, e aí hai cepas centenarias. Bueno, dese viño facemos 2.000 litros. Caray. Este ano fixemos, este ano, ese viño sale, a primeira colleita acaba de salir esta semana, son 1.960 botellas, e hai, non só están certificadas esas cepas, non só temos papeles que digan da autenticidade de esas cepas, sino que temos unha trazabilidade cepa-cepa. Caray. E iso fai un viño diferente, un viño de cepas antiguas de máis de 100 anos, pois producen menos, pero fan un viño diferente que invito a xente que si é amante do viño, que teña curiosidade de buscar ese Terra de Sorei de cepas centenarias, porque van a ver algo auténtico, algo que ten unha historia detrás. Degustar con esa, como decido usted, degustar con confianza, pensando en quen o fixo, non? Que é o máis claro, importante. Claro, porque aí, hoxe, para saber que unha cepa ten 100 anos, non é como unha árbore que se corta e se mira os anelos e poden saber ustedes, non. Para saber que unha cepa, hai que saber a historia de quen cultivou esas viñas, a historia de fai 40 anos, de fai 80 anos, de fai 120 anos, ou neste caso dunha finca que xa en 1500 e pico xa hai papeles oficiales no arquivo de Galicia de que xa había viño, non? Pois eso é algo que para nós, pois, non só ten o valor enolóxico de facer un viño de calidade e distinto, sino tamén ten o valor de descubrir a historia das persoas que traballaron con súas mans a terra e as cepas. Muy ben. Porque o viño debe se beber, sí, nunca empuxalo. Claro, claro, eso é lógico, empuxalo é malo, sí. Hai que degustalo, claro que sí. Señor Durán, Roque, agradecémoslle moitísimo a comunicación que tivemos con vostede, incomodámonos uns minutinhos, pero suficientes como para poder coñecer algo máis de esa adega tan importante que debes visitarse, porque ademais teñen enoturismo, o sea que sí, pode ser... Sí, estaríamos encantados de recibir a visitas, toda a xente que queira en adega de Terra de Sorei, para que viva unha experiencia do rural galego do século XXI, claro, e encontren a posibilidad de estos viños, porque, bueno, nos tamén somos unha empresa familiar, tampouco temos moitas posibilidades de chegar a xente, non somos moi conocidos, pero sí o que podemos evaluar é que temos esa calidade. Por exemplo, o ano pasado fomos a adega con máis premios por nosos elaboracións especiais do Alvariño, non? Bueno, volvemos a repetir que se poden poñer en contacto con vostedes na tenda Terra de Asorei aí.com e tamén facerse do club de amigos tamén, porque tamén teñen unhas boas verdad? Sí, sí, porque máis en Adega bueno, que aí tamén facemos eventos, actividades, promocións de viño, e no club de amigos pois sempre os temos informado, ou a veces cando, por exemplo, cando vamos a sacar algo, sempre, sempre se presenta. Sí, e ao mellor te poden ter algunha oferta tamén, sendo amigo. Tamén, claro, sí. Bueno, pois agradecerlle moitísimo, señor Durán, que estivera con nosotros. Novamente, moitos parabéns, noraboa por esa aposta galeguista e galeguizada, galeguizadora dos nosos produtos de calidade exquisitos. Pois para nós, gracias pola oportunidade que nos dan a explicar e dicir que nos... O que queremos en Adegas Terra de Asorei é facer viños de calidade, honestos, a prezos democráticos. Non somos felices elaborando esos viños aquí no Val do Salnés, nas Rías Baixas, e queremos compartir esa felicidade coa xente que probe os nosos viños de Terra de Asorei, Nai e Señora, en 1953. Pois, moitas gracias por ese viño cultural. A ver si o fan os nosos escoitantes, amigos e seguidores, para, chamándolles que adquiren algún, precisamente para celebrar, por exemplo, o Magosto que ven aquí agora, sí, ou para Nadal. Claro que sí. Pois nada, pois nos estaríamos encantados, tanto de que proben os nosos viños, que aí van, xa lle digo que me gustaría que eso me fixera ter presencia e recordar Galicia, e tamén que teñan o momento de disfrutar da calidad dun viño, e que sea motivo de falar, que sea, claro, motivo de felicidade, que sea motivo de calidad de vida, ¿no? Muy ben. Sí, pois, hasta outro momento, señor Rocochalle. Sempre a súa disposición, e unha aperta a todos cataláns que nos escoiten, e a esas cataláns de orixen galego que están aí, que forman parte de nós e que hoxe están en Cataluña, mañán poden estar aquí, pero o importante o que aquí na Galiza é o importante o que se sinte aquí adón, claro, que sexan felices e que haya saúde para todos. Moitas grazas. Mañán remitirás o programa precisamente en Radio Roncudo e volverás a escoitar a súa participación no noso humilde programa. Moitísimas grazas, hasta outro momento, Grazas. Hasta logo. Vamos a despedir a don Roque Durán precisamente con música e continuamos adiante.